A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, balla a sardanes al Pla de la Catedral, a càrrec de la Cobla La Principal de Llobregat. Aquest diumenge, a 2:15 del matí, al Parc de Cervantes, a l'Avinguda Diagonal número 708-716, tindrà lloc Bateig de la Rosa, la sardana, xerrada sobre el ginjoler i la cobla, arracó poètic amb Núria Feliu, i el quadre escènic de l'Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona. També tindrà lloc taller per a nens, actuació de la colla sardanista Encís i estrena de la sardana Rosa Sardana de Carles Santiago, tot a càrrec de la cobla Marinada. Aquest diumenge, a 2:15 del matí i a 4:15 de la tarda, apleca Gràcia a la plaça d'en Junic per celebrar el 58è Aplet de la Sardana de Gràcia, concurs de colles improvisades i mostra de colles veteranes. També hi haurà un dinar popular, tot a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Principal de Llobregat i Juvenívola de Sabadell. Aquest diumenge, a 11:45 del migdia, ballar sardanes al Pla de la Catedral, a càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell. Aquest diumenge, a les 12 del migdia, balla a sardanes a Gràcia, a la plaça del Diamant, a càrrec de la Cobla i l'Uro. Més activitats. Aquest diumenge, a les 12 del migdia, balla a sardanes a la plaça de Sarrià, a càrrec de la Cobla del Baix Llobregat. I finalitzem l'activitat, l'agenda aquest cap de setmana, amb una ballada de sardanes a 12:15 del migdia a la plaça de Sant Agustí per celebrar les festes de Sant Ponç, a càrrec de la cobla La Principal de Llobregat. Thank you.